5. ปัจจุปันนาคตวานว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจักขายตนะมูลกนัย166อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิสัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่โสตายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและโสตายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดละอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแล้วรูปายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดละอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะละธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ธัมมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและธัมมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นละบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นละคานายตนะมูลกนัย167อนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิแล้วปรินิพพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดจักดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับ บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาคานายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะและธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ธัมมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้กำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและธัมมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดและรูปายตนะมูลกนัย168อนุโลมปุจฉารูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะและธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ธัมมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีรูปเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและธัมมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมพิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปายตนะก็กำลังดับ169อนุโลมปุจฉามนายตนะของบุคคลใดกำลังดับธัมมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่ธัมมายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจิตเกิดได้กำลังจุติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและธัมมายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาธัมมายตนะของบุคคลใดจักดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มนายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังจุติธัมมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมนายตนะก็กำลังดับอนุโลมโอกาสจักขายตนะมูลกนัย170อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดกำลังดับและอนุโลมปุคคโลกาสจักขายตนะมูลกนัย171อนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในปัญจโวการภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่โสตายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและโสตายตนะก็จักดับปฏิโลมปุจฉาโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังดับอนุโลมปุจฉาจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้กำลังปรินิพพานในกามาวจรภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขุเกิดได้กำลังจุติจากกามาวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังดับและคานายตนะก็จักดับ